السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي دلت لن أجم تنيان نتن بخ عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد du ñak ci ñun mbokk yi am ci ko xamni mëss na di tukki dugg ci ak gaal yalla dogal mu jammarlo ca bir tukkem goga ak ngelaw lu am doole lu andak ginnax gu kowe budé amna ku lolu mësa dal boko lajoon naka la dundé xew xew bobu dana la wax né jamono njaqare ju tarla jamono tit ak delu ci borom bi subhanahu wa ta'ala al imam adh-dhahabi rahimahullah daf ñuy netali netali bu am solo mbokk yi xew xew bu yeme xew xew bobu mbokk yi kamu dalon borom xam xam bu mak la bu ñuy wax ibrahim ibn adham rahimahullah di nit ko xamni ña doon dundando ak moom mbokk yi seedeel nañu ko mbaax ak jikko ju rafet dafa am bés Ibrahim ibn Adham ànd ak nit ñu jël gaal ci tukki gu ñu doon tukki gaal ga di daw ci biir géej ba ñu jekki ngelaw lu ànd ak ginnax yu kowe daa di songu gaal gi tambali di ko sanni ci wet gu nekk doolay ngelaw li ak ginnax gi taxoon na nit ñi am tiis lool ak njaqare ndax gisatuñu woon pexe mu leen mën a mësal ci fitna gu rëy boobu jamono jooju mu ngi fekk Ibrahim ibn Adham mu tëdd di noppal la ko yee mooy yëngatu gi gaal gi doon yëngatu ci wet gu nekk bi mu jógee fi mu tëddoon ba ko nit ña seenee dañoo daw song wax ko ne ko yaa aba ishaq yow baayu ishaq ndax amoo ñaan goo ñu mën a ñaanal sa boroom ngir mu dimbali ñu ba ñu mucc ci fitna tey gi ba ko nit ña waxee loolu Ibrahim ibn Adham mbokk yi dafa tàllal ay loxom borom bi subhanahu wa ta'ala ñaan ko ñaan goo xam ni ay kaddu yu néew te gàtt la ci jëfandikoo waaye kaddu yu mag te rafet subhanallah Ibrahim ibn Adham keroog mbokk yi dafa wax borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko yaa xayyu yaa qayyuumu يا محسن قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك سبحان الله يا حي يو أجي دندج يا قيوم يو أجي تخول لبل تخو يا محسن يو أجي رفتلج قد أريتنا قدرتك سكتا ak sa doole won nga ñu ko ba ñu gis ko fa arina afwak ñoo ngi lay ñaan naka noonu nga won ñu sa njëggal subhanallah xew xew bi li ci gën a yéeme mbokk yi mooy al imam adh-dhahabi rahimahullah nee na bi Ibrahim ibn Adham daanelee ci ñaan gi mu doon ñaan ngelaw la ak ginnax ga dañoo àndandoo ne tekk daa di dal subhanallah mu mel ni gaal ga dara mësu caa xew nee na bi loolu amee Ibrahim ibn Adham dafa daa di wëlbatiku tëddi dellu ca noppalu ga mu newoon subhanallah xew xew bi mbokk yi firnde la ci ne jullit bi bu ko fitna dabee ak lu fitna ga rëy rëy fekk moom jullit bi mu doon ku sax ci sellal ci digëntem ak borom bi subhanahu wa ta'ala ay ñaana mën nañu ko dakkal fitna goko ibrahim ibn adham bokk yi xew xew bi firnde la ci ne ku jégué won boromam la jaamu bi yalla la won bo xamni digëntem ak borom bi subhanahu wa ta'ala digënte la won bu am doole digënte la won bu rafet buñu doon teunk suñu jotaayu tay dañuy wax ne kattanu borom bi subhanahu wa ta'ala bu ko woné jaamam bi ko ragal def ko bëgg fatali ne mom jaam bi ku doyo di la ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala fatali gu toll nonu mbokk yi taxaway ba ca gëna yell ci julit bi ragal yalla moy toroxlu wacce bopam ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala ak delu ci mom lolou mbokk yi moy taxaway biñu gis ibrahim ibn adham am ko kérok ba fitna gogou dalé ci kawam ak ñamu andalo yalla na yalla may ñu ñu mën di toroxlu ak di soufel suñu bop ci kanamam yalla na yalla may ñu ñu bok ci jaamam yi nga xamni dañuy gor gorlu ci selal sen digënté ak borom bi subhanahu wa ta'ala waye dañuy gor gorlu ci toroxlu ak ci soufel sen bop ci sen kanamu borom yalla na yalla may ñu ñu bok ci jaamam yi ko jégué jaamam yi muy jaglel jéggelam ak karangeem allahumma amin yalla na yalla fay len yiw ci deglu gi اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه دلن ديك داجي تي بنن جوتاي ان شاء الله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واخر دعوانا عرفني بك طه الاعز رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد.